نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو زل اس صحابہ کرامنا بیعات واغشتو او بیعاتی تینا پا دے خبر کی واغشتو شی شرک بنا کوی غلا بنا کوی زنا بنا کوی پل اولاد بنا قتل کوی محتان بشابانی نتڑی او دا سنور اعمال نو دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرامنا بیعات واغشتو نو دے گناہ پر پریخودلو کی بیعات اغشتل دیو مسنون عمل دے جائز عمل دے مسنون عمل دے کسوک شان بیعات اخلی دے گناہ پر پریخودو کی نو دا جائز ہم دے خو مسنون ہم دے